Ta, projekt własny styl 2003. Ta, S, ta, ja. Syn morda, track wypchany niczym torba. Zostawi pamiątkę jak z wakacji Minolta. Dobra, PTG jak zawsze z innej beczki. Harcerzyku, historią jesteś jak łęk grecki. Życie idzie jak bolidzie, znakomicie jak weekendy wzrasta policie. Ejo ja, zwykły typ, podziemny świat. Poznań, moja chora bajka, niczym Niki Lauda. Nasz rap, człowiek płonie przy mikrofonie. P do W do S, bez żenującej serii, dziewczęcej histerii. Oni szansę mieli, ale przesłodzili. Cię to dziwi? Bo mnie nie, reprezentant PTG. Po prostu robię rap, jakiego słuchać chcę. Na każdym osiedlu, na każdym skwerze powstaje rap, byle szczerze i w to wierzę. Ludu rzeszę, zimny Leszek, paru kumpli, LM Brigadier, obstawiony pulpit. Niczym kulki, preferuję tylko dobre ścierwo. Ja Erik Sermon, to kopię z werbą. Dynamicznie, no przecież kurwa ślicznie. Jak dla mnie, nazywam to klasycznie. Jedno miasto, jeden styl, jedno serce. Skurwysynu, niby czego chcesz więcej? Na zakręcie to na ręce i dalej pędzę. Prosta długa, po drodze kończę szluga. Suka pretekstów szuka, żeby normę wyrobić. Gorzkie realia, weź lepiej to popij. Oto strefa, bez blefa, bez fałszu na traku. Bez imitacji copy rapu, to szurnięci, delikwenci. Chleb powszedni, AKG, przed nim zawsze bezpośredni. Po raz setny, konkretny rym jak gaczy bredny. S do H, czyli rdzenny Poznania. Przedstawiam dla kuzynów kredyt zaufania. PTG, moja sekcja bez ciemniania. To kurwy nędzy, hardcore miękkich męczy. Ich klimat dziewczęcy tak w kolorach tęczy. I czego wręczysz? Jedno miasto, a w nim żyje z pasją. Dla ciebie to może puste hasło. Sprawdź to, specyfik, jak ten trunek. Sunę PWS, łapy górę. Tu wszystko na współę ze szpakiem, mikserem. Ty nie bądź dureń, jeśli chodzi o styl. To mam tylko jeden. Pierwsza liga, pierwsza liga, pierwsza liga, pierwsza liga, pierwsza liga, pierwsza liga.